зараз вводяцца ў дачыненні да канкрэтных нейкіх асобаў і будуць вводзіцца. Наўрад ці ўсё ж такі, прынамсі, калі сітуацыя кардынальна не зменіцца, будуць уведзены нейкія жорсткія эканамічныя санкцыі, маштабныя, менавіта супраць Расіі як дзяржавы. І таму пакуль што нельга казаць, што расійская эканоміка, ну, ўжо нейкім вельмі моцным чынам нешта згубіць, расійская эканоміка нешта згубіць ад гэтых санкцій. Таму я і думаю, што Пуцін пакуль што яшчэ не вельмі баіцца вот усіх гэтых размоваў пра эканоміку, а можа і сапраўды больш непакоіцца пра амерыканскія караблі ў Чорным моры. А, дарэчы, непакоіцца ад амерыканскіх караблёў? Я думаю, што непакоіцца, канешне. Раптам, ведаючы, будуць плыць адзін побач за адным, раптам нехта стрэліне, да, і я думаю, што тады патопленымі акажуцца не толькі там адзін ці два караблі украінскага чарнаморскага флоту, але раптам акажуцца, што патопленым акажуцца і нейкі расійскі караблі. Безумоўна, гэта непакоіць. Ну і апошняе пытанне – гэта Беларусь. Пуцін на тэрміновым саміце мытнага саюзу на гэтым тыдні не дачакаўся нават ускоснай падтрымкі свайго ўварвання ва Украіну ані ад Назарбаева, ані ад Лукашэнкі. І вот, дарэчы, а чаму не ад Лукашэнкі? Лукашэнка пад амерыканскімі, пад еўрапейскімі санкцыямі, Пуціну імі яшчэ пагражаюць, Лукашэнка ўжо даўно пад імі. Я хочу нагадаць, што ў 2010 годзе ён сам прапаноўваў мяшацца ў падобнае ж паўстанне ў Кіргістане сіламі АДКБ. Ну, калі б это ўмяшанне было, то было б зразумела, чьімі сіламі, пераважна расійскімі. Ну, вот зараз, калі ласка, Расія ўмешваецца такім жа чынам, а што ж зараз-то не падтрымлівае? І, дарэчы, а чаго яму будзе каштаваць гэтая непадтрымка? Я сваю пазіцыю, што да знешняй палітыкі Беларусі сфармуляваў 3 гады таму ў тэксце, які называўся «Купі кірпіш». Мне здаецца, што Беларусь ўмешваецца ў такія справы у выпадках. Першае, калі гэта асабістая вайна Александра Лукашэнкі, як гэта было, напрыклад, з Бакіем, так ён успрымаў гэта як асабістую абразу. Другое, калі ў яе ёсць нейкі гешэфт, які можна памацаць рукамі, так? Вось у дадзеным выпадку мы бачым вельмі супрацьлеглую, вельмі супярэчлівую цікавую нават пазіцыю беларускага міністэрства замежных справаў. Мы бачым і памятаем ту рэакцыю Макея, ту інтэрв'ю БНС, у якім ён фактычна прызнаў каштоўнасцю для Беларусі тэрытарыяльную цэласнасць Украіны, і ўсе прыпухлі, таму што ўсе ўжо прызвычаіліся да таго, што Беларусь з'яўляецца, беларуская знешняя палітыка з'яўляецца фактычна працягваннем знешняй палітыкі Масквы. І вось мне здаецца, што такія заявы якраз робяцца для таго, каб у Еўропе зразумелі, што Беларусь можа згуляць ігру у дадзеным выпадку. Так, мы можам прапаць ухвалу уступлення Крыму ў склад Расійскай Федэрацыі, калі дойдзе. Мы можам прапанаваць нават ўмешальніцтва ў межах ОДКБ, калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Аднак нам патрэбна нешта. Зараз мы бачым, што ў траўні будзе вырашацца пытанне нумар адзін для Беларусі, про тое, якім чынам будзе працаваць мытны звяз у новым фармаце. Мы разумеем, што для Лукашэнкі вельмі прынцыпова, каб яно працавала на ягоных умовах, ніякіх выйманняў па нафце і неабмежаваны газ па коштах Расійскай Федэрацыі. Вось зараз у яго, дзякуючы Украіне, з'явіўся вельмі моцны аргумент у гэтых перамовах наконт Еўразэсу. Ёсць свой набор аргументаў і для Еўропы. І для Еўропы такімі Еўропа купіць, набыць у дадзеным выпадку наш нейтралітэт, наша неўмяшальніцтва. Віктор Дзяцюкович, у Расіі будзе нейкая рэакцыя вось на этот, так бы мовіць, казус, ну, на погляд некаторых параза, ну, прыехалі бліжэйшыя саюзнікі Лукашэнка, Назарбаев. З другога боку, мы бачым абсалютна выразную падтрымку, там, Брусэль, ЗША кажуць, да, мы падтрымліваем Кіеў, нават некія меры робяць, кепскія, добрыя, неважна. Ну, па меншай мере, публічная падтрымка выражаецца. А тут нават двух словаў не пачулі. У адносінах і да Беларусі, і да Казахстана абсалютна паўтараецца сітуацыя 2008 году. На ваш погляд, гэта будзе мець нейкія наступствы для, ну, па меншай мере, для Лукашэнкі? Вы згадаеце, ці мець нейкія наступствы дзеянні Лукашэнкі падчас грузінскага крызісу, да? Беларусь до гэтага часу не признала незалежность ані Осетии, ані Абхазии. Тем не менее, стосунки Беларуси и России неким чином развиваются, там лишь конфликты, потом заканчиваются конфликты, потом регулируются, да. Але на гэтай стасунке, менавіта зараз, у 2014 годзе, непрызнанне Беларусі, Абхазіі і Асеціі ніяк не ўплывае. Да, паходзімся, што 6 год прайшло, і Расія ўжо забыла, што калісьці яна патрабавала ад Лукашэнкі прызнання незалежнасці гэтых быццам бы дзяржаваў. Да? Конечно, ситуация с Украиной и с Крымом для российской внешней политики больше важная, чем, это все-таки Крым, это не Осетия, да, где живет там сколько, 30-35 тысяч человек. Тем не менее, я думаю, что все-таки такого некого кардинального уплыва на белорусско-российские стосунки адмова Лукашенко открыто становиться на бок Путина нет не будет. Да, а ўсё ж такі усе гэтыя адносіны будуць на гэтыя адносіны больш уплываюць нейкія эканамічныя пытанні ці пытанні узаемаадносінаў Пуціна і Лукашэнкі, да, чым выразна выказаная знешнепалітычная пазіцыя Беларусі па украінскім і па крымскім пытанні. Вы слухалі перадачу «Пражскі акцэнт». У ёй удзельнічалі украінскі палітолог Косць Бандарэнка, расійскі журналіст Віктар Дзятліковіч і беларускі пісьменнік і публіцыст Віктар Марціновіч. У эфіры «Радіо Свабода». Добрый день! Вітаю вас, Ян Максимюк, у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Восіна, Расія, акупант, ва ўсёй сваёй красе. І ў сучаснай часіна падаўжае быць імперія зла. Калісьці наш славуты Картуз Каліновскі у сваім апошнім лісце да беларусаў напісаў: «Толькі тады дажывеш, браце, калі москаля ўжо не будзе на тваёй зямлі». І гэта адпавядае сучасным падзеям на Украіне. Дзякуй, Александр, Астровскі раён. Зразумела, што ў нас сёння будзе галоўнай тэмай. Не ведаю, наколькі маё ўражанне падасца вам правільным, але мне здаецца, што за апошні тыдзень наш свет перакуліўся да гары нагамі. Гэта ўжо другі раз у маім жыцці. Першы раз ён для мяне перакуліўся пад канец 80-х і на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя, калі развалілася камуністычная сістэма ў Еўропе і перастаў існаваць Савецкі Саюз. Тады мне здавалася, што нічога гістарычнага ў маім жыцці ўжо не давядзецца перажываць. Хопіць адной гістарычнай падзеі на адно жыццё. Ды не, аказалася, што пасля падзення аднаго светапогляднага міту, міту пра тое, што камунізм з'яўляецца найвышэйшым пунктам у развіцці чалавецтва, якім нас кармілі ўвесь час па ўсіх магчымых каналах, так бы мовіць, упадзе яшчэ і наступны міт. Міт пра, так сказаць, брацкія пачуцці расійскага народу да сваіх братоў па крыві, украінцаў і беларусаў. Уварванне Расіі ў Крым, як думаю, паклала канец і гэтай светапогляднай устаноўцы. Я разумею, што тут ёсць свае нюансы, што нельга атаясамліваць Пуціна або расійскіх дэпутатаў і сенатараў з усім расійскім народам. Таксама, як нельга атаясамліваць усіх украінцаў з тымі, што стаяць на Майдане. Але так яно наогул у гэтым свеце адбываецца, на жаль. Калі на вашу тэрыторыю вступае захопнік, вы кіруеце сваю нянавісць не толькі супраць камандзіраў захопніцкага войска, але і супраць усяго таго захопніцкага народу. Не ведаю, што трэба будзе зрабіць, каб разбурыць тую сцяну варожасці, якая за апошні тыдзень вырасла паміж расейцамі і ўкраінцамі. Вось пачуў, што нейкія казакі, ажно з Красноярску, збіраюцца ехаць ва Ўкраіну абараняць рускіх, каторых там нібыта прыгнятаюць. Чепуха ўсё гэта. Яны ахвяры пуцінскай прапаганды. Ніхто там рускіх ніколі не прыгнятаў і не прыгнятае. Гэта я кажу як чалавек, каторы там нарадзіўся. Донецкая область, город Артёмовск, там дзе соль капаюць. Некаторы час я жыў у Крыму, город Керч. Там таксама ніхто рускіх не прыгнятаў, не прыгнятае. Што адбываецца ў Украіне? Тут проста хочуць Российские госдумовцы истинно русские. Жириновские, Мироновые, Милоновые хочет, как столкнуть народ, задурить по телебачению, поэтому и столкнуть украинский и русский. Но белорусский уже не подмяли давно. Хочу выказать свое личное меркование. Выказать ганьбу российским имперским замашкам Путина. Почему все, что отбылось во Украине, хотел бы вот что сказать. Нехай приклад Януковича.